71e qaida bi mi nga xamantene mom la sayyidi cheikh cheikh salahuddin radiyallahu ta'ala anhu indi mom moy ar-rukhasu la tunatu bi shakk ar-rukhasu moy woyfali la tunatu def ko meuna takke manam du ko meuna duggal diko tak diko amé bi shakk ci sik sak kon manam ken munul am ab woyfal ci lo xamni sik sak la legi muné fa yajibu itmamu ssalati ala man shakka fi jawazi al-qasr muné boba day waral batalan matal julli ci ki nga xamantene mom da fay sik sakane est ce que ma wañi warna wala warul comme tay par exemple boudé nit ki day tukki té xamul ba xam yegg na ci distance bu mu wara mëna wañim deet muy sik sakane ndax dagan na ma wañi wala deet boba day matal julli day daal war ci mom ndax lan ndax qa'ir bi ar-rukhasu la tunatu bi shakk manam woyofali kenn duko amé kenn duko mëna teunk ci ay sikisaka kenn mënu ko duggal ci sikisaka mëna waye di bu raslu rijlayni liman shakka fi jawaz al-mashh comme tay nit ki di sikisaka ndax fi massa ci xuf yi ci wala ci dal yi yoy non dana dagan fi wala deet do mëna nek wala mënul ne ci manam anam yi nga xamantene mom moy circonstances yi wa wala deet wala ci kawas bi ndax kawas gi mel na no xamantene warna ko mëna massa wala deet boba nak raxas tank yi day da di nek lo xamni da fay war parce que lan parce que yoy ay woyofal lan te woyofali kenn duko meuna amé kenn duko meuna takké ci ay sikisaka kon lool mom moy manam qa'ida boba nga xamanteni mom la sayyidi wa qurratani cheikh salah bin radhiyallahu ta'ala radawana bihi indi ci mu nek 71e qa'ida bi wallahu ta'ala a'lam.